بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Leo inshallah tutazungumza masala yanayofungamana na Taurati. Ni nini Taurati? الشيخ عبد القادر شيبة الحمد رحمه الله تعالى أميليز تورات كتف استلاحية النصارى ذيبي ونيتكيدي ما نصارى وكريستو كوسيانا تورات كوي وسيمة. فهي تطلق على جميع الكتب التي يسمونها كتب العهد القديم. نايو Taura inakusudiwa vitabu vyote ambavyo Wakristo wanaviita vitabu vya zama za kitambo, zama za kale. Nayo wahia kutub anbiya bani Israeli, ni vitabu vya mitume ya bani Israeli. Wa tarikh qudatihim, na tarikh za wale makadhi na viongozi wao. Wa akhbar mulukihim, na habari za wafalme wao kabla al-Masihi alayhi salam, kabla ya Masih, sawa anarafu katibahu au lam yarifu, sawa wamemtambua yule mwandishi katika zama hizo ama hawajamtambua. Manasara wa Kristo wanaitakidi hivyo wakizungumza Taurati. Mkisikia wanataja Taurati katika vitabu vyao, wanakusudia Taurat ni vitabu ambavyo vinazungumzia mitume na habari za viongozi, lakini kabla ya Masihi alayhi salam, kabla ya Isa alayhi salam. Hiyo ndio mafhumu ya Taurat kwa manasara. Wakad yutlikuna hathi Taurat ala majmuu kutub, ala majmuu hathi lkutubu ala lanajil aidha. Na pia wanaweza wanatizitaja hizi Taurati ya kumaanisha vitabu vyote, wanasema hiyo ni Taurati, vitabu vyote. Wa ala al-anajili aidha, na pia Injili wanasema kuwa hiyo pia ni Taurati. Kwa hiyo ukimpata Mkristo leo akikutajia Taurati ni wachache, kwa sababu wao wanakusudia hata hii Injili ambayo muharraf, waona kuwa hiyo ni Taurati. Tumidana. Kwa hiyo sema wa Taurati fi istilahi almuslimin, ama Taurati katika istilahi ya Waislamu. Waislamu huitambua Taurati kama kitabu gani? Hiya alkitabu alladhi anzalahu Allahu ala Musa nuran wa hudan linnas wa alqahu ilayhi maktuban fi alwah. Ni kitabu ambacho Waislamu wanaitakidi ya kuwa Taurati ni kitabu ambacho alipewa nani? Nabillahi Musa alayhi salam, ambao ilikuwa ni nuru na muongozo, na Allah azza wa jalla kamuandikia ama kampatia Musa alayhi salam kitabu hicho cha Taurati. Hii ndio istilahi ya Waislamu. Waislamu waitakidi hivyo kuhusiana na Taurati. Na hata umpate mtoto mdogo ukimuuliza Taurati, atakwambia Taurati ni kitabu ambacho alipewa Nabillahi Musa alayhi salam. Na hiyo ndio istilahi ya sawa ya kuhusiana na Taurati. Waqad yusliqu ba'dhu al-muslimin at-Taurata 'ala majmu' kutub al-'ahd al-qadim. Na baadhi ya Waislamu pia wanaitakidi kuwa Taurati ni vitabu vyote vya zamani. Vitabu vyote vya zama za kitambo kabla ya Isa, pia Waislamu wengine wakaitakidi hivyo. Wa min dhalika, na yale yaliyokuja, marawahu al-Bukhari, hadithi aliyopokea Imam al-Bukhari min hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma annahu wajada sifata Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi at-Tawrah. Hadithi iliyokuja ni hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr ibn al-As alipata baadhi ya sifa za Mtume sallallahu alayhi wasallam katika Taurah. Sifa hizi zasema hivi: ya ayuha an-nabi, ewe mtume, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira, kika sisi tumekutuma au tumekutumiliza iwe ni shahidi na iwe ni mwenye kubashiria watu na kuonya watu, wa hirza lil ummiyina, na kuwakinga wanadamu au viumbe, anta abdi wa rasuli, wewe ni mja wangu na mtume wangu, sammaituka almutawakkil, nimekuita mutawakkil, laysa bifadhin wala ghalid, sio mtu ambaye mtu mgumu mzito ama ana roho nzito, wala sahab fil aswaq, wala pia si mtu ambaye anatembea tembea masokoni, wala yadfa'u sayi'ata bisayi'a, wala halipizi uovu kwa uovu, walakin ya'fu wa yasfah, lakini husamehe, wa yasfah, na hutoa lile dukuduku la moyo. Sawa, walakin yaqbidhahu Allah hatta wa lan yuqbidhahu Allah hatta yuqima bihi al-millata al-auja, na Allah hata mchukua mtume huyu mpaka pale atakaposimama, atakaposimamisha mila ile iliyokuwa imesimama sawa sawa, au mila al-auja ambayo imekwenda kombo akaisimamisha sawa sawa. Wa yaftahu uyunan amya, na akafungua macho ya watu vipofu, wa adhanan summan wa quluban ghulfa bi an yaqulu la ilaha illa Allah, pia vile vile akafungua masikio ya wale ambao walikuwa hawasikii viziwi, wa quluban ghulfa, na nyoyo ambazo zimekuwa zimeghafilika, bi an yaqulu la ilaha illa Allah, au nyoyo ambazo zimefungamana, bi an yaqulu la ilaha illa Allah, tu hawa sema la ilaha illa Allah. Maneno haya Abdullah ibn Amr ibn al-As aelezea ya kuwa aliyapata katika nini? Katika Taurati. Kwa hiyo sema Sheikh, fa hadha al-wasf alladhi jaa wajadahu Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma laysa mawjudan fi nafsi at-Taurati al-munazzala ala Musa. Hii maneno haya hayako katika Taurati iliyoteremshwa kwa Musa, wa inna ma huwa fi nubuwati ba'd anbiya'i bani Israil min ba'di Musa alayhi salam. Lakini maneno haya yapo katika vitabu ama vielezea vitabu vilivyokuwa vinaelezea mitume waliokuja wa Banu Israil ambao walikuja baada ya Musa alayhi salam. Kwa hiyo hii Sheikh, maneno haya anaunga mkono istilahi ya baadhi ya Waislamu wakisema kuwa Taurat ni vitabu vilivyokuja katika baadhi ya vitabu vya al-Ahd al-Qadim ambao vilikuja baada ya Musa alayhi salam. طيب التوراة وما تراها من التحريف التوراة نا يلي ambayo yaliingia katika kubadilisha التوراة ilikuwa ni kitabu ambacho ama kikitabu ambacho Allah azza wa jalla amekiteremsha kwa nabii Allah Musa, lakini التوراة ilitiwa mikono ikabadilishwa ikafanywa tahrif. Kwa hiyo asema ittafaqa almuslimuna ala anna at-taurata qad dakhalaha tahrifun wa taghyir wa tabdil. Waislamu wamekubaliana ya kuwa Taura imeingiwa na tahrifu, badilishaji, na pia kupindisha maneno na kuyatoa makusudio kama alivyokusudiwa. Ghaira anna ba'd al-ulama yadhhab ila anna hadha at-tahrif lam yakun tahrifan fi hurufi at-taura. Baadhi ya maulama wanaitakidi ya kuwa hii kubadilishwa ama kuharibiwa ama kuchafuliwa kitabu cha Taurah hakikuchafuliwa kwa yadhhab ila anna hadha at-tahrif lam yakun tahrifan fi hurufi at-Taurah, haikuchafuliwa katika hurufu za Taurah, yani hurufu za Taurah bado ziko vile vile, lakini nini kimechafuliwa? Inna ma kana fi sarfi al-maani allati ja'at biha at-Taurah ila ghairi wajhiha wa hamliha ala ghairi ma wudi'at lahu. Wao wasema, wao baadhi ya maulama waitakidi ama wanavuamini ya kuwa Taura haikubadilishwa harf harf la, lakini ilichobadilishwa ilibadilishwa yale maana na makusudio yakawa yanapelekwa pasi na makusudio yake. Aya ikisema hivi ya Taura, aya hii wao hawaielezi kama vile ilivyokuja kwenye Taura, wanaieleza katika makusudio mengine tofauti. Kwa hiyo baadhi ya maulama wasema haikuharibiwa Taura kwamba imeharibiwa, yani harufu zimepindishwa, kwamba hii ilikuwa inazungumzia masala fulani, kala harufu ni zile zile, lakini tofauti ni kuwa makusudio na malengo aya hii ya Taurati inakusudia kitu fulani na malengo yake ni kitu fulani, wakabadilisha maana yake na makusudio yake. Wasairu ulama almuslimin, na waliobakia katika maulama wa Kiislamu, waona ala anna Taurata dakhala tahrif fi alfadhiha wa maaniha wa kajaa at-tasrih bidhalika fi kitabillahi ta'ala haythu yaqul. Na baadhi ya maulama waliobakia wao wanaona ya kuwa Taurati imebadilishwa harfu zake na maana zake. Ama ulama waliobakia waona kuwa Taurati imebadilishwa harfu zake na maana zake. Na hii imekuja ikieleza wazi wazi katika aya na maneno ya Allah Azza wa Jalla akisema, afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Na Allah pia akasema, fawailul lilladhina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Je, munadhania ama munatamaa hawa Mayahudi wawaamini nini, na ilikuwa kikundi katika wao yasma'una kalama Allah, wakisikia maneno ya Allah, thumma yuharrifuna, kisha wanayapindisha, min ba'di ma aqalu, baada ya kuyafahamu maneno hayo, wa hum ya'lamu, na wao watambua. Walidhalika imekuja baadhi ya hadith kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ikizungumzia vitimbi na zile tabia mbaya za Mayahudi. Waje kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, waje wamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi tutaka wewe utuhukumu, tutaka wewe utuhukumu. Taib, Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia nataka ni wahukumu. Taib, mmoja kati ya wao amezini. Taib, Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia, je, kwenu nyinyi zina, mtu akizini hukumu yake anafanyaje ikiwa ni muhsin, ni mtu ameoa na akazini, hukumu yake ni nini? Wakasema, maana jidu fi kitabillah arrajim, ayo maana jidu fi taura arrajim, hakuna, tuoni sisi kama kuna rajim katika at-taura. Na wametia mikono katika taura washikilia hivi mbele ya Mtume walivyokuwa wazuka, maana hata Mtume sallallahu alaihi wasallam atawaona kwa washikilia. Kabil ahbara akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa wafunika, toa huo mkono, asoma alafu aika mkono, asoma ile rajim aificha, ili Mtume sallallahu alaihi wasallam asione kwa kuna rajim. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ajua kuwa katika taura mzinifu anapigwa rajim, hiyo ni katika taura. Sasa wakifika walikuwa wanaficha wasione. Kabil ahbar radhiallahu anhu akimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam, wameficha hii, hebu toa mkono, akitoa kuna rajim. Kwa hiyo hivi ndio ilikuwa vitimbi vya Mayahudi. Kwa hiyo Allah azza wa jalla akasema, fawailul lilladhina yaktubuna alkitaba biaydihim, ole wao wale ambao huandika vitabu kupitia au kwa mikono yao, thumma kisha wadai yaquluna hadha min indillah, hivi vitabu vimetoka kwa Allah, liyashtaru bihi thamanan qalila, ili waweze kupata chumo chache la dunia. Wa yaqulu fi haqqihim kadhalika, na anasema Allah azza wa jalla katika kuwazungumzia hawa Mayahudi, wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitabi, na hakika kuna kikundi katika wao, yaluna alsinatahum, hupindisha ndimi zao wakati wanasoma kitabu, litahsabuhu min alkitab, ili mudhanie kuwa ni maneno yako kwenye kitabu, wa ma huwa min alkitab, na wala si maneno yako kwenye kitabu, wa yaquluna huwa min indillah, na wadai ya kuwa maneno haya yatoka kwa Allah, wa ma huwa min indillah, na maneno hayo hayatoki kwa Allah, wa yaquluna ala Allahi alkadhib wa hum ya'lamun, na wao wamsingizia Allah urongo, na wao watambua ya kuwa kumsingizia Allah urongo ni makosa, na wao watambua kuwa huo ni urongo na wasingizia urongo. Hiyo ndio ilikuwa ada za Mayahudi. ويقول فيهم يحرفون الكلمه من بعد مواضعه, huzipindisha, upindisha maneno baada ya kuwekwa katika sehemu zake. Ila ghairi dhalik, ala anna ash-shawahid ala dhalika, yale yanayoshuhudia haya, min waqi al-asfar al-khamsa, yale yaliyopatikana katika al-asfar ya tano, allati tatakawun minha majmu'atu at-tawrah, ambayo hukusanya mjumuiko wa Taura indahum kathira, la takadu tuhsaru wala yastati an yunkiraha al-yahud wala ghayrihim, ففي بعض هذه الكتب وصف موت موسى عليه السلام، وهذا لا يدعي عاقل أن موسى عليه السلام كتبه بيده. واو ما يهودي ونيتكيد يقوى hivi vitabu, hivi vitabu vimeandikwa na Musa alayhi salam. Tulisoma al-asfar al-khamsa, sifr al-takwin wa sifr al-khuruj wa sifr al-lawiyin wa sifr al-tathniya wa sifr al-adad. Hizi asfar khamsa wao mayahudi wanaitakidi ya kuwa hizi ni asfar ama vitabu vilivyoandikwa na Musa alayhi salam kwa mkono wake. Sasa katika hizo asfar kuna maneno ambayo yaonyesha urongo wa Mayahudi na yathibitisha urongo wa wazi wa Mayahudi. Musa ameandika katika hizo asfar ya kuwa wakati wa mauti yake nini itatokea, au baada ya kufariki nini kitatokea. Sio tumeelewana? Yani Sheikh asema wa hadha la yadai aqlu anna Musa alayhi salam katabahu biyadi, kwa sababu kuna kusifia mauti ya Musa alayhi salam, vile Musa alikufa na wapi alizikwa. Yawezekana vipi sasa Musa kufa na wakati alipozikwa Musa ndo aandike? Musa ajua mimi nitakufa wapi alayhi salam? Hajui. Na pale alipozikwa Musa hakuulewa, hakuwa anatambua kwa wapi atazikwa alayhi salam. Na Mtume SAW akaeleza kuhusiana na Musa alayhi salam na pale alipozikwa, asema lau ningekuwa Filistin, katika mafhumu kalau kama ningekuwa Filistin au hiyo sehemu aliyokufa Musa, la waraituko, ningewaonyesha kabri ya Musa alayhi salam. Sasa Sheikh asema imekuja fa fil fasl al ishah al 31 min sifri tathnia manasahu, imekuja katika mlango wa al 31 katika sifri tathnia yale ambayo yametajwa. Asema faindama kamala Musa kitabat kalimat hadhihi at-taurat fi kitabi ila tamami, wakati ambao Musa alikamilisha kuandika Taurah mpaka mwisho wa Taurah, amara Musa lil-lawiyina hamidi tabut ahdi rabbi qaila, Musa akawaamrisha al-lawiyin. Tumeona ile sifr al-lawiyin, kwa hiyo hawa ndio wao wanaodai katika kabila ya Yahudi kuwa wao al-lawiyin, wao ndio ambao wamepewa kitabu na wao ndio yasimamizi wa sheria ya kizazi cha Banu Israili, ama sheria zilizokuja kutoka kwa Nabillahi Musa alayhi salam. Sasa asema amara Musa lilawiyina hamili tabut ahdi rabbi qaila, Musa aliwaamrisha hawa al-lawiyin ambao ni wabebaji wa sanduku lilokuwa na ahadi ya kitabu cha Mola akisema khudhu kitaba at-taurah hadha, chukweni kitabu cha Taurati hichi, wadhauhu bijanib tabut ahdi rabbi ilahukum, kiekeni kitabu hichi upande wa sanduku lilokuwa na ahadi za Mola wenu, liyakuna hunaka shahidan alaykum, ili iwe baadaye ni shahidi juu yenu, lianni arifu, kwa sababu mimi natambua. Maneno haya sema nani? Musa. Lianni arifu, kwa sababu mimi natambua tamarudakum wa riqabakum sulba huwa dha wa ana ba'da hayyin ma'akum al-yawm qad sirtum tuqawimuna ar-rabb fakam bil hariyi ba'da mawti. Musa sema mimi nimetambua leo, lianni arifun, mimi ni mwenye kutambua tamarudakum, uovu wenu, wa riqabakum sulba, na shingo zenu kuwa ni ngumu, huwa dha wa ana ba'da hayy ma'akum al-yawm, mimi sasa niko pamoja na nyinyi na nimetambua uovu wenu na ubaya wenu, ni bora zaidi ikiwa mimi nitaondoka, kwa sababu saa hizi naona vile mkishindana na mkimaasi Allah azza wa jalla, basi ni bora zaidi mimi nikiondoka nyinyi kumaasi Allah na kumfanyia ubaya zaidi Allah azza wa jalla. Maneno haya nani anawaambia? Musa anawaambia Banu Israil ambao lawiyin. Asema Musa ijma'u ilayya kulla shuyukhi asbatikum, nijumuishieni mimi kila wale wazee ama watu wazima wa kabila lenu, wa urafaakum, na wale ambao ni wajuzi wenu, li antika fi masami'ihim bihadhihi alkalimat, ili ni watamkie kwenye masikio yao, ama niwazungumzie maneno haya kwenye masikio yao kwa maneno haya. Wa ushida alayhim as-samaa wal ard, na niwashuhudilie wao mbingu na ardhi. Lianni arifun, mimi ni mwenye kutambua, annakum baada mauti, hakika yenu nyinyi baada ya mauti yangu, tufsiduna, mutaharibu, wataziguna min at-tariqi alladhi awsaytukum, na mutaiwacha njia ambayo, barabara ambayo nimewausia. Wayusikum ash-sharra fi akhiril ayyam, wayusibukum ash-sharra fi akhiril ayyam, na itawapata shari katika mwisho wa masiku. Liannakum ta'maluna ash-sharra amama ar-rabbi hatta tughidhuhu bi a'mali aydikum, kwa sababu nyinyi mnafanya na mnatekeleza shari mbele ya Mola wenu paka munamkasirisha Mola wenu kwa matendo ya mikono yenu. Fanataka Musa, Musa kazungumza, fi masami ya kulla jamaati Israel, katika matamshi ya kila kikundi cha Banu Israel, bikalimati hadha nashid ila tamami, kwa maneno haya ambayo yalikuwa ni kama wimbo mpaka mwisho wake. وفيها فصل الإصحاح الثاني والثلاثين من سفر التثنية ذكر النشيد ثم قال نكتك آية ثلاثين نبيلي كتك سفر التثنية أمتاج النشيد. النشيد نكما ويمبو يعني ها منين والفتاج يمكرريك نكما ويمبو أكسيما. فأتى موسى أكاد يا موسى ونطق بجميع كلمات هذا النشيد, na akatamka maneno yote, fi masami ash-shab huwa wa Yushua ibn Nun, asema fa'ata Musa wa nataqa bi jami'i kalimati hadha an-nashid fi masami ash-shab huwa wa Yushua ibn Nun, akaja Musa na akatamka maneno yote haya katika masikio ya Banu Israel, yeye pamoja na Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun, wallahu aalam, baadhi ya ulama wametaja kuwa alikuwa ni mtume. Yusha ibn Nun, Yusha ibn Nun alikuwa ni mtume alayhi salam. Kwa hiyo asema walamma faragha Musa min mukhatabati jamii bani Israil, alipomaliza sasa Musa kuwazungumzisha Banu Israil bihadhihi alkalimat, kwa haya maneno, qala lahum, aliwaambia, wajihu qulubakum ila jami'i alkalimati allati ana ushhidu alaykum, elekezeni ama elekeni elekezeni nyoyo zenu kwa haya maneno yote ambayo mimi nawashuhudilisha, biha likaitusu biha auladakum, ili mupate kuwahusia watoto wenu, liyahrisu an ya'malu bi jami'i kalimati hadhihi at-taura, ili wafanye pupa kutenda maneno yote yaliyokuwa katika nini, katika hii Taurati. Liannaha laysat amran batilan alaykum bal hiya hayatukum wa bihadha al-amr tutiluna al-ayama ala al-ardhi allati antum abirun ila, yani maneno yaliyokuja mpaka hii sifir mwisho wake. Sheikh asema wa bihadhihi al-kalimat yatabayyan bima la majala lishakk fi anna hadha sifir maktub ba'da Musa alayhi salam. Hii sifir na hii kitabu cha kinaonyesha wazi ya kuwa maneno haya yaliandikwa baada ya nani? Baada ya Musa alayhi salam. Kwa hiyo si sawa na madai ya kuwa Mayahudi wakijinapa kusema kuwa kitabu chao kimetoka kwa nani? Kwa Nabillahi Musa. La, hapana. Si sawa. Kwa sababu sisi Taurat tunayoitakidi ni Taurat ambayo haija ya, ni Taurat ambayo Musa alayhi salam alipatiwa na Allah azza wa jalla, na wao wanaitakidi na hizi asfarul khamsa, na hizi asfar khamsa Musa hakupewa na Allah bali ziliandikwa baada ya Musa alayhi salam. Kwa hiyo Sheikh asema wa bihadhihi alkalimati yatabayyan bima la majala lishakki fi, katika haya maneno yanabainika yale ambayo hakuna mashaka ndani yake, anna hadha safar, anna hadha sifir maktubun baada Musa alayhi salam, sifri hii imeandikwa baada ya Musa. Faqad nassa fil aya min al isha' al thani al hadi wa thalathin, imetajwa tena katika ishah nyingine. Asema fal ayat allati ba'daha idhan laysat min at-Tawrah, aya zilizokuja baada yake haziko katika Tawrah. Sheikh aeleza ma anna al-yahuda, licha ya mayahudi muttafiquna ala annaha min at-Tawrah, wamekubaliana mayahudi ya kuwa maneno hayo ni katika Tawrah, ala annahu qad jaa fi al-fasl al-ishah ar-rabi wa 30 min akhbar al-ayyam ath-thani أن حلقي الكاهن وجد سفر شريعة الرب وسلمه إلى شافان الكاتب فجاء به شافان إلى الملك. هو أيتواجي حلقية هنا موجة كتك باذية والي مكاهن أما وابودياجي وبنو إسرائيل أليباتا منينو ama kitabu cha hii sifir, akakikabidhisha kwa nani? Akakikabidhisha kwa Shafan. Huyu Shafan alikuwa ni mwandishi. Alafa jabihi Shafan, huyu Mshafan akakileta hichi kitabu ila al-Malik, mpaka kwa mfalme. Fadalla ala hadha, fadalla hadha ala anna at-Tawrah kanat qad fuqidat, hili likaonyesha ya kuwa Tawrah ilikuwa imesahauli, imepotea. Taura ilikuwa imepotea, wa anna alladhi jaa biha huwa halqiyya, lakini maneno aliyokuja nayo ni halqiyya. Taibu huyu halqiyya, maneno haya aliyokuja nayo, aliyokuja nayo akampatia nani? Shafan. Akaandika alafu akasalimisha kwa nani? Kwa mfalme. Tumeelewana? Ameandika akasalimisha kwa nani? Kwa mfalme. Taibu akiandika, ameandika kupitia maneno gani? Amepewa kitu katika Taurah, ama kitu katika sifir, alafu akaandika maneno mengine kutoka kwenye mkono wake ama kutoka kwenye fikra yake, alafu akakabidhisha kwa mfalme kwa hii ndio Taurah. Fadalla hadha ala anna at-Tawrah kana qad fuqidat, ikaonyesha maneno haya kuwa Taurah ilikuwa imesahauli, imepotea. Wa anna alladhi jaa biha huwa halqiyya, na ambaye alikuja nayo ni halqiya alladhi sallama ali Shafan, ambaye alikabidhisha kwa Shafan alkatib mwandishi. Wasallamaha hadha bidawrihi ila almalik, na akaikabidhisha hii kwa ufanisi wa kazi yake kwa nani? Kwa mfalme. Sema ala anna faqtu at-Tawra amrun muttafaq alayhi 'inda jami' bani Israil, qad aqarra al-jami' annaha fuqidat ma'a at-Tabut lamma kharaba Bukhtansar al-Haykal, wa fi ba'd al-akhbar annahu haraqa jami' nusakh at-Tawra. Sheikh asema wamekubaliana, amrun muttafaq alayhi 'inda jami' bani Israil, wa bani Israil wote. Tumeelewa, tulieleza bani Israil hasa banu Israili wote, ama sawa ni daula ya Israili, lakini banu Israili wote wakubaliana ya kuwa Taurah ilipotea. Ilipoteaje Taurah? Kesho inshallah biidhnillah tutaanza kueleza kisa kidogo cha huyu Bukhtansar. Kuna mmoja aitwa nani? Bukhtansar. Huyu Bukhtansar alikuwa ni mfalme. Huyu Bukhtansar alikuwa nani? Ni mfalme. Lakini mfalme huyu alikuwa dhidi ya Banu Israil. Sheikh asema kharaba Bukhtansar al-Haykal, akavunja lile jengo la ibada. Wa fi ba'd al-akhbar, na katika baadhi ya habari, annahu haraka jami'a nusakh at-Tawra, alizichoma Taurati zote. Alosishoma Taurati zote nani? Ni huyu Bukhtansar. In inshallah Allah ta'ala alam, kesho inshallah tutakuja kueleza kwa kina kuhusiana na huyu Bukhtansar na sababu ya kuchoma Taurah. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.